بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم، بسم الله. لیکن ہو چکی حدیث یہاں تو چاہے آپ سفر میں ہوں، چاہے آپ حضر میں ہوں، ہر جگہ جب سخت گرمی کا زمانہ ہو تو دہر کو ابراد کر کے پڑھنا بہتر اور افضل ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے. جی ہاں، تو اب یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی عادت ہے، اس سے پہلے عبارہ آ چکا ہے، جب حدیث کے اندر کوئی کلمہ آ جاتا ہے جس سے ملتا جلتا کلمہ کوئی قرآن مجید کے اندر موجود ہو تو اس کی شرح کرتے ہیں. چنانچہ اس کے اندر فی کا لفظ آیا ہوا ہے، قرآن کا لفظ آیا تھا فیہ ظلال، قرآن کے اندر آیا ہوا ہے، لہذا یعنی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نے اس کی تشریح کی ہے تمیلو سے، یہ تو فیہ کی تشریح یہ تمیلو سے کی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نے. چلیں، جی ہاں، تو گرمی کے موسم میں، سخت گرمی کے موسم میں ظہر کو موخر کرنے کا حکم ہے، لیکن ظہر کا وقت یہ زوال کے وقت ہی ہو جاتا ہے. چنانچہ جابر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالحاجرہ، حاجرہ کے معنی جو دوپہر کا وقت ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت جب نصف النہار کا وقت ہوتا ہے اسی وقت ظہر کی صلات ادا کیا کرتے تھے. یہیں سے استدلال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے جبکہ سورج زائل ہو گیا، زاغت کے معنی، زالت کے معنی میں، اور ظہر کی صلات ادا کی. معلوم ہوا ظہر کا وقت یہ زوال کے بعد ہوتا ہے، زوال ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور آپ نے آ کر کے مسجد میں صلات ادا کی، اس کے بعد آپ منبر پر تشریف لے گئے. اس کے بعد آپ نے قیامت کا تذکرہ کیا، فرمایا قیامت کے اندر بہت ہی عظیم اور ہولناک امور ہوں گے، فرمایا آپ نے. اس کے بعد کہا جی ہاں، فرمایا آپ نے جس کو جو کوئی سوال کرنا ہو سوال کر لے، جب تک میں یہاں بیٹھا ہوں اور ممبر پر جو سوال آپ کریں گے ہر سوال کا جواب میں آپ کو سوکھ دے دوں گا، جب ممبر سے اتر جاؤں گا تب نہیں دے پاؤں گا، جب تک ممبر پر میں بیٹھا ہوا ہوں تب تک جو سوال آپ کریں گے سارے سوالات کے آپ کو جواب دوں گا میں. جی ہاں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تذکرہ کیا تھا پورا، قیامت کا تذکرہ کیا تھا، قیامت میں جنت جان سب کے تذکرے آئے ہوں گے، تو لوگ جو ہے بہت زیادہ رو رہے تھے لوگ، اور آپ بار بار کہے جا رہے ہیں سلونی، جس کو جو سوال کرنا ہو سوال کرے. اس سے پہلے بھی روایت کتاب العلم میں آ چکی ہے کہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ سوال کیے، کوئی کچھ سوال کر رہا ہے، کوئی کچھ سوال کر رہا ہے، تو ایک موقع سے آ کر کے آپ بیٹھے گا جس کو کچھ نہ پوچھ لو، آج اس کو آج جو سوال کرنا ہو آپ سوال کر لیں. یہ فرمایا آپ نے کہ وردت علی الجنت والنار آنفن، ابھی میرے سامنے جنت اور جہنم کو پیش کیا گیا، فی عرض ہذا الحی، یہ جو دیوار میرے سامنے ہے، اس دیوار کے عرض کے معنی، وسط کے معنی بھی آتا ہے اور جانب کے معنی بھی آتا ہے، تو یہ جہنم کے اس دیوار کے وسط میں درمیان میں یا کنارے پر میرے سامنے جنت اور جہنم کو پیش کیا گیا ابھی، فلم اراک الخیر و شر، آج کی طرح سے نہ تو میں نے کبھی خیر دیکھا اور نہ کبھی میں نے شر دیکھا، جہنم جیسا شر اور کہیں نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جس میں شر ہو خیر کا کوئی پہلو نہ ہو سوائے کس کے، جہنم کے، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں کہ شر ہی شر ہو خیر کا پہلو نہ ہو، کوئی چیز ایسی نہیں سوائے کس کے، جہنم کے، اور دنیا کی کوئی ایسی چیز جس میں کہ خیر ہی خیر ہو اور شر کا کوئی سرے سے پہلو نہ ہو، کوئی چیز سوائے کس کے، جنت کے لیے، پر میں آج کی طرح سے نہ تو میں نے کوئی خیر دیکھا اور نہ آج کی طرح سے میں نے کوئی شر دیکھا، اس زمانے میں شاید لوگوں کو کوئی مشکل بھی ہو کیسے دیکھ لیا آپ نے دیوار پر، پھر آج آپ کو اس لوگوں کو سمجھنے میں کوئی مشکل ہے، اب کہیں تو بہت آرام سے آسان سی چیز ہے، تو ہم لوگ بھی کر لیا کرتے ہیں بجائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صاحب نے نبی کو دکھائیں سب چلیں. قال حدثنا شعبه عن ابي بن حارث عن ابي برده قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وعقد العياذ مجلسه ويقرا فيها ما بين الصفين الى المئه ويصلي الظهر اذا غابت الشمس والعصر فاهلنا يذهب الى اقصى المدينه بغدا والشمس حيه ونصيحه ما كانت النبي ولا دماغ في تاخير المسائل اس حدیث کے اندر صلوات کے اوقات بیان کیے گئے ہیں. ابو برزا اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی صلات ادا کرتے تھے، وہ احدنا یعرف جلیسہ، کب پڑھتے تھے آپ، جبکہ ہمارے بغل میں کون بیٹھا ہوا ہے پہچان میں آ جاتا تھا، لائٹ نہیں ہوتی تھی، چراغ نہیں جلتے تھے، تو بغل میں ہمارے کون بیٹھا ہوا سمجھ میں آ جاتا تھا کہ نماز سے پہلے نماز کے بعد، کہاں اس میں نماز کے بعد ہے، جو صلی صبح و احدنا یعرف جلیسہ. لیکن اس حدیث کے دوسرے طرق آپ تلاش کریں گے، دوسرے الفاظ دیکھیں گے آپ تو وہاں ملے گا آپ کو. چنانچہ مسند احمد کے اندر فینصرف الرجل فیعرف وجہ جلیسہ، فینصرف الرجل فیعرف وجہ جلیسہ، اسی طرح سے بخاری کے اندر آگے آئے گا وکان ينفتل من صلاة الغداۃ حين يعرف الرجل جلیسہ، وکان ينفتل من صلاة الغداۃ حين يعرف الرجل جلیسہ. تو یہاں صلاۃ کی ابتدا نہیں مراد ہے بلکہ صلاۃ کی انتہا مراد ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلط سی صلاۃ ادا کر لیا کرتے تھے، جو صلی صبح واحدنا یعرف جلیس، جب صلاۃ سے فارغ ہوتے تھے تو جلیس کون بغل میں ہمارے بیٹھا ہوا ہے وہ چہرہ پہچان میں آنے لگتا تھا، ویقرأ فیہا ما بین الستین الی المئہ، اور صلاۃ فجر کے اندر آپ 60 سے لے کر کے 100 آیتیں آپ پڑھا کرتے تھے رکعت میں. اچھا آگے حدیث پوری بڑھ چکی ہے. زہر کا وقت جبکہ سورج ظاہر ہو جاتا پڑھا کرتے تھے آپ، اور عصر کے بارے میں بتایا کہ عصر پڑھتے تھے اور عصر کے بعد احدنا یذهب الی اقصى المدینہ، مدینے کے آخری سرے پر کوئی شخص جاتا تھا، رجع اور وہ لوٹ کر کے آتا تھا، والشمس حیۃن، اور سورج بالکل زندہ ہوتا تھا، اس میں پسمردگی نہیں آتی تھی سورج کے اندر. رجع سے مراد کیا ہے، آخری حصے میں جا کر کے پھر لوٹ کے آئے مسجد نبی، تو ایسا نہیں معلوم ہوتا ہے. چنانچہ ایک روایت کے اندر ہے ثم یرجع احدنا الى رحله فی اقصى المدینہ والشمس حیۃ، آگے روایت آ رہی ہے ثم یرجع احدنا الى رحله فی اقصى المدینہ والشمس حیۃ، آدمی مدینہ کے آخری سرے پر اپنے گھر جاتا تھا، وہاں جا کے پہنچتا تھا، اب بھی سورج بالکل تاباں ہوتا تھا، چمکتا ہوا ہوتا تھا، زندہ ہوتا تھا، مردہ نہیں ہوتا سورج، زردی اس کے اندر نہیں آیا کرتی تھی. تو اس وقت آپ عصر کی صلاۃ ادا کیا کرتے تھے، اور کہہ رہے مغرب کے بارے میں کیا کہا انہوں نے، میں تو بھول ہی گیا اس کو، اور عشاء کے بارے میں کہہ رہے ہیں عشاء کو کتنا مؤخر کر دیں، ثلث لیل تک مؤخر کر دیں، کوئی پرواہ آپ کو نہیں ہوا کرتی تھی. کہہ رہے ہیں کہ او ثم قال، پھر بعد میں کیا کہا انہوں نے الی شطر اللیل، ایک بار کہا ثلث اللیل اور ایک بار کیا کہا الى شطر الليل. معاذ کہتے ہیں کہ شعبہ نے ہم سے کہا ثم لقیت مرتن، بعد میں ان سے ہماری ایک بار اور ملاقات ہوئی. کس سے ملاقات شعبہ کی ہو گئی؟ شعبہ کی کس سے ملاقات ہوگی بعد میں ایک بار؟ کس سے؟ اپنے شیخ سے. کون ان کے شیخ؟ ابو المنہال. تو ان سے کہہ رہے بعد ہمارے ملاقات ہوئی، تم نے کہا او ثلث الليل، کبھی کہتے ثلث الليل کہتے تھے، کبھی کیا کہتے نصف الليل، اور کبھی علی الشرط کہ نصف الليل او ثلث الليل. گویا کہ ان کو شک تھا، لہذا کبھی شک کے ساتھ بیان کیا، کبھی نصف کہہ دیا، کبھی ثلث کہہ دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ عشاء کو ثلث الليل بلکہ نصف الليل تک مؤخر کر دیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں صلاۃ کے باب میں الگ الگ حدیث دوبارہ آئے گی. یہاں پر مقصود جو ہے صلی الظہر اذا زالت الشمس، زوال آفتاب ہو گیا، ظہر کا وقت ہو گیا. کیا جی؟ معاذ یہاں نہیں چلا اس کے اندر ہے، معاذ یہاں پر نہیں موجود ہے. دوسرے ہوئے کہ شاگرد ان کے ہیں جنہوں نے نقل کیا کہ ہم سے شعبہ نے اس طرح سے نقل کیا ہے. معلق کہیں گے اس سے آپ چلیں. جی ہاں، جب ہم لوگ ظہر کے وقت ظاہر جمع ظہیرہ کی بالکل دوپہر میں جب ہم لوگ صلاۃ ادا کرتے تھے تو اتنی سخت گرمی ہوتی تھی کہ ہم لوگ اپنے کپڑوں پر سجدہ کیا کرتے تھے. سخت گرمی ہوتی کپڑوں پر سجدہ کرتے تھے، تو کتنا بھی ابراز کر دیں، کتنا بھی ابراز کر دیں آپ، لیکن جو زمین کے اندر گرمی پیدا ہو گئی ہے، پتھروں میں گرمی پیدا ہو گئی دھوپ کی وجہ سے، جلدی وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. تو ابراز کا فائدہ یہ ہوا کرتا تھا کہ مکانات کے سائے ہو جاتے تھے اور آدمی ان سائے میں مسجد تک آرام سے پہنچ سکتا ہے، لیکن گرمی ختم ہو جائے ایسا نہیں، بلکہ اثر تک جو ہے گرمی ختم نہیں ہوتی ہے، جس کا اندازہ اس وقت آپ نہیں کر سکتے. کب کر پائیں گے آپ؟ جون کے مہینے میں. جی ہاں، آپ کو اندازہ ہوگا کس طرح سے اثر تک گرمی ہوتی ہے. تو تاخیر کا فائدہ یہ نہیں کہ بالکل گرمی ختم ہو جائے گی، بلکہ تاخیر کا فائدہ ایک تو یہ کہ اس وقت جو ہے فیح جہنم سے اس سے بچنا ہے، اور دوسرے یہ کہ سائے دراز نمودار ہو جاتے ہیں مکانات کے، اور سائے میں آدمی مسجد تک آ کر کے پہنچ سکتا ہے. جی ہاں، ظہر کی صلات کو عصر کی صلات تک آپ مؤخر کر دیں، اس کا بیان. علي بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينه سبعا وثمانيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقال ايوب لعله في الليله وطيلته، قال عصر. جی ہاں، یہاں پر دیکھیں جابر بن زید راوی حدیث سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں کتنا پڑھا؟ سبع و ثمانیہ، سات پڑھا اور آٹھ پڑھا. یہ سات اور آٹھ کیا؟ الظہر والعصر. آٹھ کون ہے؟ آٹھ سے مراد کیا ہے؟ ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھی آپ نے. والمغرب والعشاء، سات سے کیا مراد ہے؟ مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھی آپ نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھا، مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو فقال ایوب، تو ایوب نے کہا کہ لعلہ فی لیلۃ مطیرۃ، جابر بن زید سے سوال کیا ایوب نے کہ شاید یہ بارش کا موسم رہا ہوگا، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لیا ہوگا اس طرح سے. قال ایسا کہا، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے. کیا کہا جابر بن زید نے؟ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، بارش کا موسم رہا ہوگا، اس لیے آپ نے ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھ لیا، مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھ لیا. تو ایک روایت دیکھیے، بالکل ایک ورق کھولیں گے، اسی مقام پر اور آ رہی ہے حدیث، ذرا پڑھ دیں مولانا صاحب. ایک ورق کھولیں گے اسی مقام پر، نہیں باب، میں نے کہا ایک ورق کھولیں گے تو اسی مقام پر، ایک ورق کھولنے کے بعد مولانا صاحب پورا ورق. آخری حدیث پڑھیے، آخری حدیث. عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا وثمانيا. یہاں وضاحت نہیں ہے، سبعا جميعا وثمانيا جميعا، سات ایک ساتھ اور آٹھ ایک ساتھ. سات سے مراد کیا ہے؟ ابھی اس سے پہلے آیا جہاں پر، اور آٹھ سے مراد کیا ہے؟ وہ بھی اس سے پہلے آ گیا. تو اس روایت کے اندر یہ نہیں موجود ہے کہ یہ کس موقع سے کیا آپ نے، کب کیا آپ نے، تو ایک توجیہ تو اس کی لوگوں نے یہی کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رہتے ہوئے سفر میں نہیں کیا، جمع بین الصلاتین کر لیا آپ نے، جمع بین الصلاتین کر لیا آپ نے، تو اس کی ایک توجیہ کیا کر دی یہاں پر جابر بن زید نے، کیا توجیہ کر دی؟ کہ بارش کا موسم رہا ہوگا، لہٰذا بارش کی مجبوری کی وجہ سے ایسا کیا ہوگا آپ نے کہ زہر عصر ایک ساتھ، مغرب عشاء ایک ساتھ. ایک توجیہ دیکھیے صفحہ نمبر 157 پہ مولانا صاحب، صفحہ نمبر 157 مل گیا مولانا صاحب، تنویر سے مل گیا، صفحہ نمبر 157 کی پہلی حدیث پڑھیے. جابر بھائی، جابر بن زید ابو شعثان کی کنیت ہے، ان سے انہوں نے سنا. چلیے حدیث تو ہو گئی پڑھ لیجیے، آگے کیا ہے؟ قلت یا ابا شعثا اخر الظہر یہاں، تو یہاں پر سوال کس نے کیا؟ عمرو بن دینار نے کیا، وہاں پر تو ایوب نے سوال کیا تھا کوئی اور، انہوں نے کہا تھا کہ لگتا ہے بارش کی وجہ سے کیا ہوگا، انہوں نے کیا کہا؟ آسا، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے. اور یہاں پر کس نے سوال کیا؟ عمرو بن دینار نے کہا کہ ابو شعثا میرا خیال تو یہ اخر الظہر واجل اثر، آپ نے جمع سوری کی ہوگی، ظہر کو مؤخر کر دیا آخرے وقت میں، اور اصل کو مقدم کیا جب اول وقت میں، لہٰذا دونوں صلوات کیسے ادا ہوئیں؟ اپنے اپنے وقت پر ادا ہوئیں. اب لوگوں کو یہ نہیں پتا، اس کا لوگ ہو رہا ہے کہ ایسے کیسے آپ حضر میں ہوتے ہوئے اور جمع میں نے صلاتین کرے آپ، لہٰذا ایک توجیہ وہاں پر کی اور ایک توجیہ یہاں کیا کی؟ نہیں، جمع آپ نے کیا ہی نہیں. جمع کون سی؟ جمع حقیقی جمع کون سی ہے؟ سوری جمع ہے، کہ ظہر کو مؤخر کر کے آخری وقت میں اور عصر کو مقدم کر کے اول وقت میں، ایسے ہی مغرب کو مؤخر کر کے آخرے وقت میں، اور عشاء کو مقدم کر کے اول وقت میں آپ نے پڑھا ہوگا. قال و انا اظن، کہا میرا بھی یہی خیال ہے. تو کون کون سا خیال ہے؟ ہونا وہاں سے کہا تھا ایسا لگتا ہے ایسے کچھ ہے، اور یہاں انہوں نے کیا کہا؟ دوسری توجیہ پیش کر دی. تو ہم جب انجید نے کیا کہا؟ انا اظن، میرا بھی ایسا کچھ خیال ہے. بہرحال طرف دن کو رہا ہوگا کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے، ایک شاگرد نے یہ کہا تو اس نے کہا کہ لگتا ہے مجھے ایسے، دوسرے شاگرد نے کہا تو اس کی ان کی بھی انہوں نے تائید کی. بہرحال یہ کتنی توجیحات ہو گئی اس کی؟ پھر کل تو ہے نا، عمر بن دینار کہہ رہے نا کل تو وہی ہے، وہ شاہ جابر بن زید الگ نہیں، وہی ہے جابر بن زید، نام ان کا جابر بن زید ہے اور کنیت کیا ہے؟ ابو شاہ وہی ہے. تو اب یہ دو توجیحات لوگوں نے اس طرح سے کی ہیں اس کی، کیونکہ اب لوگوں کو بہرحال یہ نئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہتے ہوئے اور جمع بین الصلاتین کریں. لیکن دوسری کچھ روایتیں ایسی موجود ہیں جن سے ان دونوں خیالات کی تردید ہوتی ہے. دونوں طرح کی جو توجیہ کی گئی ہے ان دونوں کی تردید ہوتی ہے. چنانچہ باقاعدہ کچھ لوگوں کی رائے ہی ہے کہ اگر کوئی ضرورت اس طرح کی اتفاقی پڑ جائے تو آدمی حضر میں بھی جمع بین الصلاتین کر سکتا ہے. اگر کوئی طرح کی ضرورت کا مسئلہ پیش آ گیا تو جمع میں صلاتیں ہو سکتی ہے حضر کے اندر بھی. چنانچہ کچھ لوگوں کا باقاعدہ قول ہے، ابن سیرین، ربیعہ، اشعث، ابن المنذر اور اسی طرح سے خطابی نقل کیا صحابہ حدیث سے، کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ حضر کے اندر بھی جمع میں صلاتیں ہو سکتی ہے. جب اس طرح کوئی ضرورت پیش آ جائے تو جمع میں صلاتیں حضر کے اندر کی جا سکتی ہے. اور چنانچہ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث موجود ہے، سعید ابن جبیر روایت کرتے ہیں، قال قلت لابن عباس، سعید ابن جبیر راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں فقلت لابن عباس لما فعل ذلك، فقلت لابن عباس لما فعل ذلك، قال اراد ان لا يحرج احدا من امته، اراد ان لا يحرج احدا من امته. آپ نے کس وجہ سے کیا تھا یہ؟ بارش کی وجہ سے یہ جمع سوری کیا تھا آپ نے؟ کس لیے کیا تھا آپ نے؟ اراد ان لا يحرج احدا من امته، تاکہ آپ کی امت حرج میں مبتلا نہ ہو، پریشان نہیں مبتلا نہ ہو، کبھی اس طرح کی ضرورت پیش آئی تو ان کے لیے آسانی موجود رہے کہ جمع میں صلاتیں کر سکتے ہیں وہ. اسی طرح سے طبرانی کی ہاں مرفوع ایک حدیث موجود ہے عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی مرفوعا جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الظہر والعصر وبين المغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال صنعت هذا لئلا تحرج أمتي تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے جمع میں صلاتین کیا, آپ سے لوگوں نے سوال اللہ سے کہ کیوں کہ آپ نے اس طرح جمع صلاتین کیا, فرمایا آپ نے وہاں سے ابن عباس رضی اللہ عنہ جواب تھے, یہاں کس کا جواب ہے, یہ اللہ کے رسول کا جواب, یہ کیا فرمایا آپ نے, میں اس لیے کہا تاکہ میری امت حرج میں مبتلا نہ ہو, آسانی رہے, کبھی کوئی ضرورت پیش آ گئی, کبھی اتفاق سے کوئی ایسا پروگرام ہو گیا کہ چاہتے ہیں آپ زور باز چلے تو کافی دیر تک وہ چلتا رہے, تو اس طرح کی اگر واقعات کی ضرورت پیش آ جائے تو شریعت نے اس طرح کی آسانی رکھی ہے کہ آدمی ظہر اور عصر کو اور اسی طرح سے مغرب اور عشاء کو جمع کر سکتے ہیں, ساتھ پڑھ سکتے ہیں, آدمی اس کو عادت نہیں بنائے گا, لیکن کبھی کبھار اگر کوئی ضرورت پڑ گئی تو شریعت نے آسانی رکھی ہے رفع حرج کے لیے کہ ان دو صلوات میں جمع میں صلاتیں ہیں کی گنجائش موجود ہے. حدیث جہاں پر ضروریات پیش آ جائیں وہاں پر آپ شریعت کی تحصیل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, جہاں ضروریات اس طرح کی پیش آ جائیں شریعت کے اصول تحصیل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, لیکن اس سے استدلال کر کے یہ نہ کہہ دیجیے آپ صلوات پانچ نہیں بلکہ کتنی ہیں کتنے نو صاحب تین, ایسا نہ کیجیے گا مولانا صاحب. جی ہاں روایت آ چکی ہے, یب ہر الفائی کو میں حضرت جی ہاں یہ سایہ ہوتا تھا, ابھی یہ دیوار پر نہیں چڑھتا تھا کہ دیوار پر چڑھ جائے, کمرے ہی میں سایہ ہوتا تھا, دیوار پر چڑھنے سے پہلے ہی آپ اثر کی صلات ادا کر لیا کرتے تھے. جی ہاں تو سورج میرے کمرے میں طلوع ہوتا تھا, ابھی اس کا سایہ دیوار پر چڑھتا نہیں تھا کہ آپ ادا کر لیتے تھے. قال ابو عبد اللہ قال أخبرنا عوف عن طيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي مغضبة قصرني فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة, فقال كان يصلي المجيرة الحجيرة التي تدعونها دون حين تدحض الشمس ويسجد العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحمه. یا پچھلے صفحے پر جو روایت آئی تھی وہی روایت سے الفاظ طرح سے پر میں نے ابھی آپ کو دکھایا تھا کہ یہ صلی اصلا سمیر جو حجنا علیف یا افسل مدینہ وہ شمس حیا یقرہ النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من بعد الغداة حين يعرف غزل ذريته ويقرأ بالسكين الجامعة. جی اور آپ اس کو مستحب سمجھتے تھے کہ عشاء کی صلات کو مؤخر کریں, جسے آپ عدمہ کا نام دیتے ہیں اس سے مؤخر کرنا آپ کو پسند تھا تاخیر سے پڑھنا, اور آپ عشاء سے پہلے سونے کو عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو آپ پسند نہیں فرماتے تھے. چلیں كان ينفصل من ثلاثة. هو جاء معنا سؤال. قال حدثنا عبد الله بن مخلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عمر بن مالك كان كان يصلي العصر ثم يصل الإنسان إلى بني عمرو بن عوف جی ہاں تو یہاں پر دیکھیں آپ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے جس سے اندازہ ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اول وقت میں عصر کی صلاۃ ادا کیا کرتے تھے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ عصر کی صلاۃ ادا کرتے تھے اس کے بعد کوئی آدمی وہاں سے نکل کر کے بنو عمرو بن عوف میں جاتا تھا کہاں جاتا تھا قبا جاتا تھا قبا جاتا تھا اتنا دو میل کا فاصلہ وہاں جاتا تھا فیجدہم یصلون العصر اور وہ وہاں پہنچتا تھا دیکھا وہاں لوگ کیا پڑھ رہے ہیں عصر ادا کر رہے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پہلے عصر کی صلاۃ ادا کر لیتے تھے کہ جا کر کے آدمی قبا پہنچا دو میل کا فاصلہ طے کر کے اس کے بعد بھی ابھی عصر کا وقت ختم ہوا ہے نہیں ختم ہوا تو معلوم ہوا کہ اول وقت میں آپ پڑھ لیا کرتے تھے کتنا اول وقت میں کتنی دور جائیں تب بھی دیکھے لوگ ابھی عصر کا وقت ہے باقاعدہ اور لوگ صلاۃ ادا کر رہے ہیں تو اس سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں عصر پڑھا کرتے تھے وہی یہ معلوم ہوتا ہے اے دیر رسالت میں بہت سے لوگ ایسے بھی تو جو تاخیر کر کے پڑھا کرتے تھے مولانا صاحب ہے نہیں مولانا صاحب خالی آدھا استدلال نہ کیا کیجیے مولانا صاحب استدلال کتنا کریں آپ ہاں پورا استدلال کریں آپ اے دیر رسالت ہی میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ کیا طریقہ ہے اول وقت میں افضل ہے یہاں پڑھا کرو یہ افضل ہونا یہ الگ چیز ہے لیکن اگر کسی وجہ سے وقت میں لوگ ادا کر رہے ہیں موخر کر کے صحیح تو اس پر نکیر نہیں ہونا چاہیے فجر کی صلات اگر کوئی اسفار کر کے پڑھ رہا ہے اس پر نکیر نہیں ہونا چاہیے نکیر یہ کیا ہے اور ہم لوگ تو فجر پڑھ کے جاتے تھے دیکھا ابھی لوگ جا رہے پڑھنے کے لیے ٹھیک ہے یہ افضل وقت نہیں ہوگی لیکن وقت پر ہے نہیں وقت پر ہے جو صلات وقت پر ہو تو اس پر نکیر نہیں ہونا چاہیے معلوم ہے تیرے سالت میں ایسا ہوتا تھا تمام مساجد میں صلوات ایک وقت میں نہیں ہوا کرتی تھی مسجد نبوی کے کافی دیر کے بعد کہاں ہوا کرتی تھی قبا میں عصر کی صلاۃ ہوا کرتی تھی صحیح بخاری کے بعد اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کب ہونا چاہیے وقت میں ہونا چاہیے ایسے نہیں وقت نکل گیا مثلین ہو گیا اس کے بعد آپ پڑھیں عصر کی صلاۃ ایسا